ہے اور عاجز ہیں محتاج ہیں انہی کی طرح جو پوجنے والے ہیں, تو ان کو شریک بنانا کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے ان لوگوں کی. فرمایا ام تنبئونہ, کیا تم اس کو بتلاتے ہو وہ چیز جو نہیں جانتا زمین میں, جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں جانتا زمین میں تم وہ بتلانا چاہتے ہو. مراد یہ ہے کہ زمین میں خدا کا شریک تو کوئی بھی نہیں, اگر ہوتا تو خدا کے علم میں ہوتا. اس کا مطلب ہے تم ایسی چیز بتلانا چاہتے ہو جو خدا کے علم میں ہی نہیں ہے, یعنی ہے ہی نہیں سرے سے. اگر کوئی چیز ہوتی تو خدا کے علم میں ہوتی, اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر. تو گویا کہ تم اس کو ایسی چیز بتلانا چاہتے ہو جو اس کے علم میں نہیں ہے, یعنی ہے ہی نہیں ہے سرے سے, اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے. اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کو یعنی اللہ تعالی کو بتلانا چاہتے ہو وہ جو نہیں جانتا زمین میں, یعنی اس کا شریک ایسے کو بناتے ہو جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کون کس حال میں ہے اور کس کی کیا ضرورت ہے اور کیا احتیاج ہے وہ جانتا ہی نہیں, تو ایسوں کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو, کتنی حماقت کی بات ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ انسانوں کا یہ تصور کہ اللہ تعالی بساؤ کا ولو بسط اللہ رزق العبادی لبغوا فی الارض ولکن اللہ ینزل علی من یشاء, اگر اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے یکساں پھیلانا کشادہ کرتا تو لوگ سب کے سب ہی نافرمان ہوتے. خدا کی ابتلا بھی ہے آزمائش بھی ہے, وہ خاص اندازے کے مطابق نازل کرتا, نیکوں کو بسا اوقات تنگی میں ڈال دیتا اور برے انسانوں کو بسا اوقات بہت زیادہ فراوانی عطا فرماتا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام برے لوگ فراوانی میں, بہت سے کافر لوگ تنگی میں ہیں. ما اکبر الکفر والافلاس بالرجل, کفر بھی اور افلاس بھی اور کتنی بری بات ہے, لیکن بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو کفر میں بھی ہیں اور افلاس میں بھی ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہیں, ناہنجار ہیں, برے ہیں, بد اخلاق ہیں, بد عقیدہ ہیں, بد فطرت ہیں, لیکن بڑی آسانی اور آسائش میں. سو کمال کا اور فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے, یہ اللہ کی مصلحت پر ہے, جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے, جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. معیار کمال وہ ہے جو عرض کیا گیا, ایمان, تقوی اور نیکی, جس میں ہوگا وہ صاحب کمال ہوگا, صاحب نجات ہوگا, جس میں وہ نہیں ہوگا وہ محروم ہوگا. تو یہ جو عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اس کا رد فرما دیا. فرمایا یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. وہ فرحو فی الحیات الدنیا, اور یہ لوگ فریفتہ ہو گئے ہیں, خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر, حالانکہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے. یہ دنیا کا سامان تمام کا تمام آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سامان ہے, بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نے ترمذی شریف اور دوسری روایتوں میں ابن ماجہ شریف کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہا شربۃ للکافر او کما قال, اگر ساری دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ عطا فرماتا, کہ وہ نافرمان ہے, باغی ہیں خدا کے. لیکن دنیا حقیر ہے اللہ کے نزدیک, مچھر کے پر جتنی قیمت بھی نہیں ہے اس کو. یہ تو ابتلاء اور آزمائش. فرمایا صحیح حدیث میں آتا ہے تم کیا خیال کرتے ہو, دنیا کی زندگی کا سامان تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوتا ہے اور پھر اس کو نکالتا ہے، اس کے ساتھ کتنا پانی ہوگا انگلی کے ساتھ لگا ہوگا. تمام دنیا کا سامان یہی حیثیت رکھتا ہے آخرت کے مقابلے. والآخرت خیر وابقا، پائیدار اور ہمیشہ، جہاں جہاں کی نعمتیں، جہاں کی آسائشیں کبھی ختم ہی نہیں ہوں، ان کا کیا مقابلہ ہے اس دنیا دنیا کے حقیر سامان کے ساتھ. اور کی روایت میں یوں آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ ہے جس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بجدین اسک کا، چھوٹے کان والا جو مایوب ہوتا ہے، وہ مردار پڑا ہوا. آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں، اس کو کتنے میں خرید لو؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس کا یہ تو مردار ہے، مردار کو کیا، اگر یہ صحیح بھی ہو تب بھی اس کے کان چھوٹے ہیں اور یہ مایوب ہے، اس کو تو کوئی ایک درہم دو درہم پر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں. یہ جائے کہ اب یہ مردار ہو گیا ہے تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ تو حضور نے فرمایا بخدا دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ مردار بکری کا بچہ جو جس کو ایک درہم پر کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. لیکن لوگوں کا حال دیکھ لیں، فرحو بالحیات الدنیا، اس دنیا کے ساز و سامان پر بڑے اتراتے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، فریفتہ ہو گئے ہیں، اسی کو پائیدار سمجھ رہے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، اپنے فرائض کو پہچانتے نہیں، ماد کا کوئی فکر نہیں ہوتا، انجام کا فکر نہیں ہوتا، اور اسی آسائش کو سمجھتے ہیں یہی دوام ہے بس. کیسے خوش ہو گئے دنیا کی زندگی فریفتہ ہو، حالانکہ دنیا کا سارا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سا نفع اٹھانے کا سامان ہے، بہت ہی حقیر ہے، جس کی کوئی وقت نہیں. اصل گویا کہ منزل اور اصل ٹھکانہ وہی ہے جس میں پائیداری بھی ہے اور دوام بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء يهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. ويقول الذين كفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع رکھتا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے آگاہ رہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، خوشخبری ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ. اسی طریقے سے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر ایک امت میں، تحقیق گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا، آپ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نصیحت سے مستفید ہونے والے لوگ اور ان کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا، پھر اس کے بعد جو مستفید نہیں ہوتے قرآن کی نصیحت سے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، انکار کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، سو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے نافرمانوں کو اگر دنیا میں وسط اور پیشائش کے ساتھ روزی نصیب ہو تو اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ رزق کی وسط اور فراوانی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، یہ ان کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اچھے ہونے کی علامت صرف ایمان اور نیکی ہے، جس کے اندر یہ چیز ہوگی اور اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اچھائی کی بنیاد یہ ہے، زیادہ دولت مند ہونا اور متاع دنیا کی فراوانی، یہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے خدا کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کا دروازہ کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ اس حکمت اور مصلحت کو وہی بہتر جانتا ہے، مخلوق میں سے کوئی اس کو بہتر نہیں جان سکتا۔ جو جس حالت کے قابل ہے اسی حالت کو خدا تعالیٰ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اب نافرمانی کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تو یہ فضول باتیں کرتے ہیں، فضول مطالبات کرتے ہیں، اور مرض عناد کی وجہ سے یہ ایسے مطالبے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حقیقت کوئی مشتبہ ہو رہی ہو اس لیے یہ ایسی دلیل طلب کرتے ہوں، بلکہ مال عناد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے یہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے، خدا کی توحید اور تمام ایمانیات کا انکار کرنا، کتاب، نبی، قیامت، ملائکہ، جن جن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، تصدیق کرنی ضروری ہے، ان کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ اور یہ حق بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر، یعنی پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر کیوں نہیں اتاری جاتی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یہ نشانی، اس سے مراد وہ نشانی ہے جس کو کافر لوگ چاہتے ہیں، ورنہ ہزاروں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، کوئی ایک دو نشانیاں نہیں، بے شمار نشانیاں ظاہر کی ہیں۔ لیکن جو لوگ ہٹ دھرم ہیں اور ضدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسی ہم طلب کرتے ہیں ایسی نشانی کیوں نہیں آتی، جیسی ہماری خواہش ہے ایسی نشانی آئے۔ یہ محض عناد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ جنہوں نے تسلیم نہیں کرنا، ماننا نہیں، وہ ایسی حق بات کو ٹالنے کے لیے ایسے فضول مطالبات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع رکھتا ہے۔ یہ ہدایت اور گمراہی کے بھی اسباب ہیں، جو ہر دھرمی کرتا ہے خدا اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کو راہ راست پر نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس کے دل میں عناد ہے، عناد کی وجہ سے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، جذبہ صادق نہیں ہے اور طلب اچھی نہیں ہے ان کے دل میں، اس واسطے خدا تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ بل تبع اللہ علی قلوبہم بکفر، ان کے دلوں پر مہریں کر دی ہیں اس لیے کہ وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں، خدا نے بھی مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص عناد رکھتا ہے خدا تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے لیے یہ فرمایا جو رجوع رکھتا، جس کو یہ احساس ہے کہ ہدایت اچھی چیز ہے اور مجھے ہدایت کی طلب کرنی چاہیے. جو ہدایت کا طالب بن کر آئے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی، اور جو عناد کرے گا اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. فرمایا نشانیاں تو بے شمار ہیں، مگر یہ وہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ نشانی کیوں نہیں. جیسا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مکے کے پہاڑوں کو یہاں سے چلا دے اور یہاں کھیتی باڑی ہم کریں، زمینیں بن جائیں اور یہاں پانی ہو، فلاں ہو، اور کبھی یہ کہنا کہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، کبھی کوئی مطالبہ کرنا، یہ ماض عناد کی وجہ سے تھا. تو اللہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی کہ یہ ہدایت کے طالب نہیں ہے، اس واسطے یہ اس قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں. ورنہ اللہ نے بہت سی نشانیاں اور معجزات ظاہر فرمائے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ہدایت کو قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت کچھ دلائل میسر ہو سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تو ماننا نہیں. یہ نہ ماننے والی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اس کو ملتی ہے جو رجوع رکھتا ہے اور ہدایت کا طالب بنتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اسے اچھی چیز ہے. کفر، شرک اور برائی یہ بری چیز ہے، اور اس کو چھوڑتا ہے اور ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اس کو ہدایت نصیب ہوتی. سو ایسے لوگ ضدی اور عنادی ہیں، یہ محروم ہی رہیں گے. ان کی فرمائشیں جو ہیں یہ غلط ہیں. یہ نہیں ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے کوئی فرمائش کرتے ہوں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کی فرمائشوں کو پورا کیا گیا لیکن پھر بھی قبول نہیں کیا. سورہ قمر کو ملاحظہ فرمائیں، یا سورہ شق قمر کا اللہ نے معجزہ ذکر کیا ہے، وہ بخاری میں مسلم میں آتا ہے کہ کافروں نے طلب کیا تھا، تو جب وہ معجزہ اللہ نے ظاہر کیا اپنے نبی کے ہاتھ پر تو کافروں نے دیکھا اس کو اپنی نگاہوں سے، پھر کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، اس کو سحر کر کے ٹالنے کی کوشش کی. تو مانی ہوئی نشانیوں کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو ان لوگوں کی ذہنیت اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ گمراہی کے قابل ہی ہیں، کیونکہ ان میں رجوع نہیں ہے اور حق کی طلب ہی نہیں ہے. فرمایا جو رجوع رکھتا ہے اس کو ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے. خدا کی طرف رجوع رکھنے والے لوگ حقیقت میں ایمان سے فیضیاب ہوتے ہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم، تطمئن قلوبهم، ان کے دل چین پاتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. جو لوگ ایمان لائے اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا سلسلہ ہے کہ جو بھی ایماندار اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل میں سکون ہوگا. آگے یہ بھی فرمایا کہ آگاہ رہو اور سنو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہو سکتے ہیں. دلوں کے چین اور اطمینان کا اور کوئی ذریعہ نہیں. اگر دلوں کے اطمینان کا کوئی سبب اور ذریعہ ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر عام لوگوں کے لیے ذکر لسانی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سب سے عام شکل یہی ہے. اس کے علاوہ یہ قلب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا، کہ اللہ نے یہ کس طریقے سے ان کو پیدا کیا ہے، یہ بھی ذکر ہے. غور و فکر کرنا خدا تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں اور اس کی نعمتوں میں، یہ بھی ذکر ہے. اور اس کے علاوہ قلب کے ساتھ ذکر کرنا یہ بھی ہے، جیسا کہ بزرگان دین قلب کے ساتھ ذکر کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، یہ سکھلانے سے آتا ہے، ایسے نہیں آتا، بلکہ روح کے ساتھ. یہ متاخرین جو بزرگان دین ہیں، مجدد الفسانی ہو گئے یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس قسم کے دوسرے اور بعض متقدمین کے ہاں بھی یہ تھا، لطائف کا، جتنے لطائف ہیں انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ہر لطیفے کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ کسی مرشد برحق سے سیکھنے پر آتا ہے، خود بخود نہیں آتا. وہ لطائف بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. روحی ذکر، سری ذکر، خفی اخفا، روح کے جتنے مراکز ہیں اور لطائف ہیں وہ سب بیدار ہوتے ہیں، یہ ریاضت کرنے سے ہوتا ہے. اور نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بزرگان دین کے طریقے میں پاس انفاس بھی ذکر کا طریقہ، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو اندر جاتی ہے سانس وہ بھی باہر آتی ہے، یہ پاس انفاس ہوتا ہے. تو بہرحال سب سے آسان اور سہل ذکر یہ ہے جو زبان کے ساتھ کیا جاتا، اور ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو یا یہ تسبیحات ہوں، جو عام طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مومن کا حصہ ہر دن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 100 دفعہ اللہ اکبر. ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ ہر دن وہ کم سے کم اتنی دفعہ اللہ کا ذکر ان کلمات سے کرتا رہے. اور پھر بزرگان دین اس کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں. یہ عام ذکر ہے عوام کے لیے، جو مشائخ کرام چشت کا معمول ہے، ہر شخص کو جو ان کے طریقے پہ بیٹھ ہوتا ہے یہ اس کو روز مرہ صبح بھی اور شام بھی کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ، اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی دعائیہ کلمات ہیں یا اذکار ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے منقول ہیں، صحیح احادیث کے اندر ہیں، یا پھر وہ جو سلف صالحین سے منقول ہیں، جو اذکار جو دعا ان کے ساتھ، تو جو آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے ساتھ دل میں اطمینان پیدا ہوگا. اس آیت پر اشکال بھی وارد ہوتا ہے، بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور سورہ اعراف کی آیت بتلاتی ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جو کامل الایمان لوگ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوف کی حالت طاری ہو جاتی، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اطمینان پیدا ہوتا. تو بظاہر یہ دونوں آیتیں آپس میں متعارض معلوم ہوتی ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، خوف کا پیدا ہونا اس کا اور ہے مرجع، اور اطمینان کا پیدا ہونا اس کا مرجع اور ہے. جس وقت اللہ تعالی کی وعید کا ذکر کیا جاتا ہے یا عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. آخر عذاب کا ذکر بھی ہے، خدا کی گرفت اور پکڑ کا اور وعید کا ذکر بھی ہے. تو سزا کی وعید جہاں سنائی گئی ہے، ڈر جس سے پیدا ہوتا ہے اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. اور جس وقت خدا تعالی کے وعدے کا اور انعام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وقت اطمینان پیدا ہوتا ہے. ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اطمینان پیدا ہوتا ہے. تو وہ آیت جو ہے وہ اس حالت سے تعلق رکھتی ہے کہ جب خدا کے عذاب کا، یوں سمجھے خدا کے عدل کا جب ذکر کیا جاتا، تو اس وقت دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جس وقت خدا کی رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. لیکن مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری والے لکھتے ہیں کہ یہ خوف اور رجا دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک جگہ، جو اللہ تعالی کے یاد جو انس انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، انس مانوس ہونے والی بات، تو اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور رجا بھی ہوتی ہے، دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کو آپس میں منافات نہیں ہے کہ ایک ہو اور دوسرا نہ ہو. اور اس کی مثال یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ اس وقت فوت ہو رہا تھا، نوجوان تھا، مسلمان تھا، مومن تھا، تو اس کی موت کا وقت تھا، حضور اس کے پاس تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کیسا پاتے ہو اپنے آپ، کیا حال ہے اور کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور ارج اللہ و اخاف ذنوبی، حضور میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں لیکن مجھے اپنے گناہ اور غلطیوں کا ڈر بھی لگ رہا، ان پر کہیں گرفت نہ ہو، غلطیاں بھی ہوئی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی میں یہ بات اکٹھی ہوگی وہ یقیناً کامیاب ہو. فرمایا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی امید رکھتا ہے، اور اس سے بچائے گا جس سے ڈرتا ہو. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی، اور ایمان جو ہوتا ہے کامل ایمان، اس میں یہ دونوں باتیں ہوا کرتی، کہ خدا کے عدل سے انسان کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے امید بھی وابستہ ہوتی ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت قرآن میں بیان ہوئی، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمارے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں، ہماری نعمتوں میں رغبت رکھتے ہوئے اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے. یہ نبیوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی. تو یہ خوف اور رجا دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ ان کے اندر تعارض نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، جب اللہ کا نام یا اس کا کلام پاک یا وہ ذکر جو منقول ہے اس کو انسان اپنی زبان سے دہراتا ہے، تو اس کے دل کے اندر خاص قسم کا ایک انس پیدا ہوتا ہے، وحشت دور ہوتی ہے اس سے، اور دل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ دنیا کی آسائش اور آرام کی جتنی چیزیں بھی ہیں تمام، وہ جتنی بھی زیادہ ہوں گی ان سے دل میں سکون نہیں پیدا ہو سکتا، بلکہ حل میں مزید والا قصہ ہوتا ہے، اور ہرس بڑھتی ہے اور ہرس بڑھتی ہے، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن اللہ کی یاد ایسی ہے کہ اس کے ساتھ دل میں سکون پیدا ہوتا، اس لیے بہت سے دولت مند لوگ یا بادشاہ لوگ، صاحب سلطنت لوگ بڑے بے چین رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو مزدور پیشہ ہے، شاگرد پیشہ ہے، کام کرنے والے، بڑا سکون ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مزدور پیشہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی مشقت کرتا ہے، اس کا سارا کی باشد خدا تعالیٰ دور کر دیتا ہے. لیکن وہ دولت مند یا بادشاہ رئیس، اس کے اندر خدا کی یاد نہیں ہے اور اس لیے اطمینان نہیں ہے دل میں، ہر وقت وحشت ہی وحشت ہے، ہرس ہی ہرس ہے، اور مزید یعنی طلب ہی طلب ہے، کہیں کوئی حد نہیں ہے، ٹھکانا نہیں ہے جہاں ٹھہر سکے وہ جا کر، قناعت اس میں نہیں ہے، ہرس و آز ہی بڑھتی ہے، لہذا وہ بڑے بے سکونی کی حالت میں رہتے ہیں. تو یہ اطمینان کا نسخہ یہی ہے، اللہ کا ذکر، خدا کی یاد، اور اس لیے حسین کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کل متین ذاکر اللہ، ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ ذاکر ہی ہے سمجھ، اگر زبانی ذکر نہ کرے اللہ کی اطاعت کا کام کرے وہ ذاکر ہی سمجھا جائے، لیکن زبانی ذکر چونکہ یہ ایک بڑا مقصود ہے اور بڑا اصول ہے ہمارے ملت کا، ملت ابراہیمیہ کا ایک اہم اصول صبر کے ساتھ ذکر بھی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے، اس کے اندر انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالی کا اسم پاک اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو خدا کی تجلی نازل ہوتی ہے اپنے اپنے درجے کے مطابق، تو خدا تعالی کی تجلی جب نازل ہوگی تو اس کے اندر کتنا سکون ہوگا، بزرگان دین جو ظاہری ساز و سامان سے بالکل ہی خالی رہے ان کی زندگیوں کا اطمینان ہمیشہ بے پناہ رہا، تمام بزرگوں کی سوانح حیات پڑھ لیں ان کو کتنا سکون رہا، ظاہری سامان کچھ بھی نہیں لیکن اضطراب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، سامان کی عدم موجودگی کے اندر بھی، تو وہ یہی چیز ہے جو اللہ تعالی کا ذکر ان کے دلوں کو سکون بخش رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سکون والی بات نہیں ہے، بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں بعض بزرگان دین وہ اللہ تعالی کے ذکر کی طرف ہی توجہ رکھتے ہیں اپنی زیادہ تر، کہتے ہیں کہ دوسری طرف توجہ کریں گے سامان دنیا کی طرف ممکن ہے اللہ کی تجلی نازل ہو اور ہم آگے غافل ہوں، خدا ناراض ہو جائے، وہ ہر وقت آمادہ رہتے ہیں، اپنے دل کو آمادہ رکھتے ہیں کہ ہر وقت خدا تعالی کی تجلیات نازل ہوتی رہے اور سکون نصیب ہو، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو اللہ آگاہ رہو اور سنتے رہو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل اطمینان پکڑتے ہیں، دلوں کے اطمینان کا نسخہ یہی ہے، کسی سلطنت سے، مال و اسباب سے، روپے پیسے سے، کسی جاگیر سے، کسی مکان دکان سے سکون نہیں ہوگا، سکون ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہوگا، بشرطے کہ صحیح طریقے پر ذکر، ذکر کا طریقہ بھی تو لوگ غلط اختیار کرتے ہیں جو بدعت کی شکل میں ہوتا ہے یا ایسی شکلوں میں جو مشروع نہیں ہوتی، ہوتا تو وہ بھی ذکر ہے لیکن غیر مشروع ہوتا ہے، غلط طریقے پر ہوتا ہے، اس سے نہیں چین نصیب ہوگا، صحیح طریقے پر جو ہر چیز کا نتیجہ اس صحیح طریقے پر اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے، فرمایا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھے کام ایمان کے بعد مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنیادی طور پر یہ چار عبادتیں، ایمان کے بعد بنیادی طور پر اعمال صالحہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی ایمان لا کر ان عبادتوں کو انجام دے گا چاہے وہ گاڑی بیٹھا رہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچائے گا اسی پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ صالحات میں تمام قسم کی نیکیاں آ جاتی ہیں، تمام قسم کی بدنی، مالی، قولی، فعلی، تمام قسم کی، لیکن بنیادی طور پر یہ عبادات ہیں جو اہم ترین ہیں، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے توبہ لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ ہے، توبہ کا معنی یہ ایب سے ہے، پاکیزگی اور خوشخبری، ایسے لوگوں کے لیے خدا کے یہاں خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، وہ اچھے انجام تک پہنچیں گے جو ایمان اور نیکی کے ساتھ ملے ہوئے، بعض فرماتے ہیں کہ توبہ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے جو بہت ہی لمبا چوڑا ہے اور سارے بہشتوں پر وہ چھایا ہوا ہے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، تفسیری روایتیں یہ ہیں کہ وہ درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوگا، اس کی جڑ بنیاد وہ ہوگی اور شاخیں جو اس کی تمام ایمان والوں کے تمام بیشتر میں پھیلی ہوئی ہو. لیکن توبہ کا معنی خوشخبری اور بشارت بھی ہوتا ہے. اگر ایسا درخت بھی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جیسا سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کا درخت ہے، اس کو انسانی زندگیوں کے ساتھ بھی بڑا کچھ لگاؤ ہے. تو ان چیزوں کا جو راز ہے وہ یہاں تو کھل نہیں سکتا، جب انسان وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا. ایسا ہی ہے، اگر توبہ درخت بھی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن توبہ کا معنی خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ. فرمایا جس طرح آج یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور فضول فرمائشیں کرتے ہیں، اور فرمائشیں کرتے ہیں ماں ضد کی وجہ سے، ماننا مقصد نہیں، تو یہ کوئی نیا سلسلہ تو ہے نہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تمام کائنات میں نیا ہو. نہیں، فرمایا کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے بھیجا ہے آپ کو ایک امت کے اندر، یعنی آخری امت کے اندر آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. پہلے بھی اللہ تعالی رسول بنا کر بھیجتا رہا ہے، انسانوں میں سے ہی رسول بنائے، انہوں نے خدا کا پیغام دیا، خدا کی کتاب حکم شریعت سنائی، اور انکار کرنے والوں نے اسی طرح ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی اور انکار کیا. تو یہ کوئی نیا سلسلہ تو ہے نہیں، یہ تو وہی سلسلہ ہے جو ابتدا سے چلا آ رہا، یہ آخری کڑی ہے اس کی. اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت کے اندر کہ اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. کوئی نیا سلسلہ تو ہے نہیں جب یہ فرمائشیں طلب کرتے ہیں. تو پہلے دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا، اس نے وہ اللہ کا پیغام نہیں سنایا، کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس لیے، لتتلوا علیہ، تاکہ آپ سنا دیں ان کو پڑھ کر وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی. جو کتاب آپ کی طرف اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی ہے آپ اس کو پڑھ کر سنا دیں. یہ پہلا کام اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ پہلا کام پڑھ کر سنانا، اور اس کے بعد پھر تعلیم دینا، اس کے بعد تزکیہ کرنا، حکمت سکھلانا، یہ سب اس کتاب کے موضوعات ہیں. پہلا نمبر یہ ہے تلاوت ہے. تبھی بات بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو سنا دیا جائے بھی اللہ نے یہ فرمان نازل فرمایا. جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لکھنے والے تھے، کاتبین وحی، نو آدمی بڑے مشہور تھے، تو جس کو مناسب سمجھتے تھے بلاتے تھے، یا کبھی ایسا ہوتا تھا باہر تشریف لاتے تھے اور جو آدمی سامنے آتا اس کو سناتے کہ یہ اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے. اور کاتبین وحی کو بلا کر آپ فرماتے تھے یہ لکھ لو کہ اللہ نے یہ فرمان. پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے اس کو پڑھ کر سنا دیں، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور پڑھنے کے دو مقصد ہوا کرتے ہیں، ایک تو دوسروں تک پہنچانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو سکون بخشنے کے لیے اور خود اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنا. قرآن کریم کا یہ بھی مقصد ہے، جیسا کہ آج کل رمضان میں زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو قرآن کی تلاوت کی جائے، تاکہ اجر اور ثواب حاصل ہو اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا رہے. اسی طریقے سے آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے ایک امت کے اندر، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف. اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں. رحمان، جب رحمان کا ذکر کیا جاتا تھا تو کیا دیتے مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے. رحمان تو یمامہ والے کو کہتے تھے، یہ مسلمہ کذاب تھا، انکار کرتے تھے. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، اسی طرح جیسا کہ اللہ کا اسم پاک اللہ ہے. قرد اللہ عبد الرحمان، اللہ کے لفظ سے خدا کو یاد کرو یا رحمان کے، یہ سب اس کے اسماء پاک، رحیم، ستار، غفار. یعنی یہ سب اللہ کے اسماء پاک ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 99 اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ہیں. جو آدمی ان پر ایمان لائے گا، ان کو یاد کرے گا، ان کو پڑھتا رہے گا، جنت میں داخل ہوگا. حضور کا فرمان ہے. تو رحمان سے بدکنا کتنی بری بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، نہیں اس کو نہیں مانتے ہم، بس اتنا ہی لکھو بسمک اللہم، ہم نہیں مانتے رحمان کیا ہے. کوئی کہتا کہ دیکھو جی ہم کو کہتا ہے ایک خدا کو مانو، اور آپ جو ہے دوسروں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ رحمان کا بھی ذکر کرتا ہے. یہ سب جہالت کی بات تھی، اور سب یہ مشرکانہ اعتراضات تھے. اور ایک چیز کو رد کرنا اور ٹالنا، اور ایسی بیہودہ باتیں کرتے تھے. فرمایا وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں. اللہ اس کا اسم پاک ذاتی ہے، باقی سب صفاتی نام ہے. جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے وہ راضی ہوگا. جس نام کے ساتھ جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جن کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے سکھلائے، جس نام کے ساتھ بھی ذکر کرو گے اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا. اور پھر یہ بھی مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے، ان الذین یلحدون فی اسماء، اللہ کے اسماء پاک میں غلط بھی جو چلے گا خدا اس کو بھی پہچانتا ہے. الحاد بھی جائز نہیں کہ لفظ یہ ذکر کر کے اس کا مطلب غلط لینا. جیسا کہ پرویز لفظ اللہ کا ذکر کر کے وہ کہتا ہے اسے قانون مراد ہے، یہ الحاد ہے اور کفر ہے. یاد رکھ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے اور ذاتی اسم ہے، اس کے نیچے وہ حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور اس لفظ کو یاد کرنے سے وہ حقیقت ذہن میں آتی ہے. اور رحمان کے لفظ میں بھی ایسا، اس کو الحاد کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا غلط استعمال کرنا. لفظ ٹھیک استعمال کیا، معنی غلط لیا. اللہ کا معنی قانون نہیں ہے، اللہ کا نام وہ خدا کی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اسم ہے. اسم کے بغیر ذات ظاہر نہیں ہوا کرتی. انسانوں میں بھی جس کو پکاریں گے نام کے ساتھ ہی پکاریں گے، نام کے بغیر اس کا تعین تشخص نہیں ہو سکتا. تو جو مومن بھی یہ الفاظ ذکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ اللہ کی وہ تجلی ہوتی ہے، اور وہ شان ہوتی ہے، اور وہ اس کی ذات ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کا ذکر کیا تو ذات مراد ہو، رحمان کا ذکر کیا تو اس کی صفت رحمت والی آ گئی، جس میں بہت زیادہ رحمت و رحیم آ گئی. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ قرآن نے ظاہر کی. فرمایا کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وہی متاب اور اسی کی طرف رجوع ہے میرا ہر وقت. انیبو الی ربکم واسلموا، اطاعت فرما برداری کرو، رب کی طرف رجوع کرو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہر وقت خدا کی رحمت متوجہ رہتی ہے انسانوں کی طرف. رجوع کرنا شرط ہے، انصاف شرط ہے. ضد ہٹ درمی اور عناد جیسا مشرک کافر لوگ کر رہے ہیں، یہ محرومی کی نشانی ہے.